พราะคนนอนไม่หลับเนี่ยก็บางทีก็ตกใจหรือว่าก็กังวลนะยิ่งกังวลยิ่งนอนไม่หลับแต่ถ้าทำใจสบายสบายเออช่างมันคือนิ้วตามลมหายใจไปมันจะหลับก็หลับไม่หลับก็ไม่หลับเดี๋ยวมันก็หลับไปเองไงคิดเองนี่ก็หลับไปได้นี่ต้องใช้สติเหมือนกันการคิดก็ต้องใช้สติการนอนก็ต้องใช้สติอยากจะพ้นทุกข์ก็ต้องใช้สติอยากจะเข้าใกล้นิพพานก็ต้องใช้สติอยากจะชนะความตายก็ต้องใช้สติพระพุทธเจ้าบอกว่าสตินี่เป็นใหญ่เป็นใหญ่ในบรรดาธรรมทั้งปวงเพราะนั้นการพยายามตั้งใจปฏิบัติกันนะให้มีให้เกิดสันทัศน์ในการปฏิบัติเพื่อทำให้เราอุปสรรคก็จะกลายเป็นเรื่องเล็กขึ้นมา